بسم الله الرحمن الرحيم بروز با هؤلاء يقولوا تذكروا ما يقولون بذنب العلم فيه فيه دائم قدام فيه ما دون من فيه فهؤلاء يقولون بدا كي باب لازم كويش اقول اذا باب لازم دا بدي مقصود نوعي وبيشتر اسم فاعل این باب براد نفصیل می آره و اکثر دا اسم فاعل دا دی چه دی پا وزن دا فعیلون برادی کرد فعیلون کریمون شریفون چون مثلا الکرم و الکرامتو بزرگ شدن عزت من خیدر کرومه دا کرومه یا کرومون تصریب و کرومه یا کرومون عزت من شاقی آساره عزت من بشی آقی آساره کرمن عزتمند کیدل و کرامت عزتمند کیدل و هو کریم دت کریم و عزت والا کریم تقرین اللہ صفت نید الامر من اکرم زکر چه این باندی پیخ من حمزه و پیخ والا وصلی را والی اکو پیخ نون ویاب زیر والی و مجراز و بنور کنید اکرم و نیانو لا تکرم عزت والا تا ما عزت والا تا عزت مكرم زاد عزت والآد منه مكرم ومكرمة عزت على عزت ومكرام ذات الله تسمية ما مكرماني ده تسمية ذات مكرماني ده مكرماني مكرماني ومكرماني والجام منهما مكارم ومكارم وده يا مكارم مكارم مكارم الإخلاق زتمن لاخ افعل تبديل من اكرم اكرم فقار اكرمون انا افعل اكرمون ما كان امر يعني افعل تبديل دي اكرمو دير عزت اكرم المن من المانس منه كرمه اغزن انا عزت والا دير عزت والا تسميه دي دوار اكرمان ده صرف ده اسم ده تبديل ندي المذكرنا اكرم يعني داد مؤنث من تسميه من افعال التبذيل يا اسم التبذيل دا مؤنث والجمع منهما اكرمونا واكارم وكرمون وكرميا اللطف اللطف واللطافه ومعنى دا باكيدل باكيدل دعاء مصدر دعاء اللطف واللطافه دي اول مصدر ويجا بتزان لبا لطف يلطف يا لطفا كرما يا كرما لطفا ولطافا الامر منه لطيف لطيف ده اللطفا اللطيف هذا فاكسا القرب كرما يا قرب قربا قربا الامر منه اقرب ونحن لا تقرب دا کان دې دا استعمال عربیا دا قریب دا قریب بن راضی او دا لفظ لا عربیا قربو قرا يقربون من استعمال لا تقرب استعمال عند قریب دا قرب دا غنا دا کرومان استعمال کړي او دا عربیا قربو استعمال فتحان استعمال لك لا تقربوا لا تقربوا الصلاة التكيري غريبين لا تقربوا الصلاة نذهب لا تقرب لا تقربوا الصلاة تقربوا أظن تدين كرائن لا تقرب بديو لا تقرب ولا تقرب من الريز وحشك دير شي دي بقى ودير ري فيه ودغ لفظ ذا باب دغين مستمالي عربا يقربون مستمالي فتحان مستمالي البعد ملي كده دور موجان دور شدن الكسرتو ودا بده بعودا يبعدو بعدن فهو بعيد الأمر منه أبعد والنين لا تبعد الظرف من اسم تبذيل أبعد دير لدن أقرب دير لدن أبعد دير لدن دور شدن الكسرت بسيار دير لدن دكتور يكتور كسرا وكسرة الامر منه اكثر وانا لا تكثر اما الشعب عندي وزن اخر ترى راح تير هذا الشعب ينصر ارتي الشعب دي مخيطة بابون يزي ترفع من زبان يزي قلت الشعب الشعب بسروفي هذه بري بابون يزي بري بسروفي دوتا زان لوگ ہے خاص ہے یہ بھی نہیں تا رہا تھا اول لگے ہے یہ کیا ہے کہ یہ زہ نہیں رکھو گے لاو کو وہ فارا وہاں تھا کہ یہ رائے ہوا ہے یہ بن رہا ہے معرفة فقط شو أشياء معلومة نكرة شيء غير معلومة نيجي إطلاق فاعله فيه رجل أرسل جد بخاص فيه زي تعرفه يدي وتعرفه أناس كموجود باشر بعيش زي غير معلوم نكرة عن تدري كذا دي نوم كي خوده شيء زي وسيم صار شيء بخاص نيجي معلوم بني شو مثلاً شو رجل صاره أخبار فيه فارسون أصل أرسل فيه أصل کہا روغ دے کروا رنجور دے کنا تور دے کسول دے کل پردے دے کل مزدہ ختم دے دونی شاید نظر نشری غیر معین نامعلوم خاص نا بیدان کی پویش اسم بردو سنف اصلا اسم پردو کسما سنف کسم یا با مذکر یا با مانس مذکر آن است مذکر آگی تبی کہ درو علامت تانیس نبادر مذکر آگی تبی پکی علامت تانیس اگوشتان بس دار مذكر علامت تانيس دي بو يسرو يا بسو ناقب يا ناقل أبا مهندس هلور علامات تدي شو مثلا رجل محمود ماتش ومهندس أنست كدروا علامات تانيس باش الرجل ده متكرر ده فارو إيه علامة تانيس ليش ده نخد تانيس بدي كشتان أنا ومهندس أعقد إذا بديك علامات مهندس بتشي شو مثلا امرأة لك خزا ديك دا فيرا خزا اكو علامات ني بنده مؤنث حقيقي و علامات شاو كان مراقب مؤنث بديوي علامات بفدي كي تلو مؤنث سلو علامي بدي بفي يو فقيا قرال من مؤنث جار ستا يا بفي فيرا دي لك تال حتون اجل تسري نمد و دست الحدا من لفظ مؤنث لا غنتك لا تكي ولا تيكو دا دا دا دا دا تيك لكن كما هيكي يو تي هيكي جنا أخذ أبدو غنشك كيلو غنشك كيلو لا كيلو كيلانا كيلا هذا فالحول وألف مقصورة فدويك فدي فلوك يلي بيوغدي يا ريك أحفظ لا فبلا أعطى عجاح عن يلي أو بل ألف مددي أغد كذا ألف نبيع ممدودة أغد شو حمراء دا مؤنث وطائع مقدرة بل پکیتی پتھ لگی دلی شون دیر تا شون ارزون تو ایدی تو حالا کتی کارنی شتا پتھ بکن تیجن ایدہ تصحیر تاوڑا دیکی و مؤنث راکی ارزا ارزن مکا قریضا تا لگون قریضا شون ارزن که در اصل ارزتون بود دا اصل که ارزتون بود بدليل قريزتون زكاة زيراك اسماء تصير اسماء بأصل خود ذرو ذرو وضو زكاة دات دي تصير تواعي كانا دي أصل تلاوي أرز مكي توي إنه لقز مكي تا قريزتون ورافوت اسماء قريزة تكا تصير دي أسود مؤنسة دي أصل تزي لذي زمكي أصل واري أرزتون تطيق تدينين أرزوني فا وی د ټیپ کې سا وی ټیپ تصویر ته واره دا بغورې ده تم شي یو ار تصویر ته دی اصل خپل ته زرته پرې ده تم خو زیرا کې تصویر د دیو جن کې تصویر د اسماء لرا اصل خپل طرف ته ځي تصویر اسماء را تصویر د دې اسماء ټول کې ټول کې نوم یاره د اسماء هغه به اصل خود درو درو دا به اصل خپل ته ځي و این را مؤنث سمایی گوند خودی تا خلق مؤنث اوریدلی شوی عرب داسی گول آس چه قرآن چه تا سمایی گوند مؤنث آس حالا که تیپ دیگه قرآن قران به مؤنث استعمال دا عرب پیجی دا مؤنث سمای ده چې دا مونږ اوریدل چې دا مؤنث کني لپس کې خارس نی ی بیدان کې مؤنث په دوه قسمه یې ګوره یو حقیقی دی یو لفظی دی حقیقی دی چې پریشان یا دا هغه د ناقتن وایسې داسې یو مؤنث دی نو خو ته یې پېژنې چې دا بیزه ده دا غوا ده دا چیلی ده دا بیزه دا حقیقي دی که هغه لفظ هر څه چې خوی دا خو مؤنث دی بل لفظ کې مؤنث راشي لکه دا فلحتون وي یا لفظ مؤنث نو ګوره مونږ د پښتو واله چې دي مونږ پښتنه لفظ سمه پېژنو دا لفظ د هغې که نه هغې کې یې رال دي یې مؤنث استعمالي په خپله او دوی ګور پېژني انور راو خوته حالانکه دا عربی کې مؤنث دی اسپومیا راو خطا راو خوته به نه وایي کوړوکې دی هغه به اسپومیا راو خطا په خپله دی یې مؤنث استعمالي نو دا اردو کښې مدغه شو چاند نیکې دي سورج نیکله دی په خپله مؤنث دی زمین به کېدی شي میری زمین مؤنث استعمالي یہ میری دے پخپلے چیز اضافت کی دے مؤنث استعمال یہ میری والدہ یہ میرا والدہ دے پخپلے دے ہوئی میری یہ میری بہن یہ میرا بھائی میری کتاب لفظ مؤنث دا اس دا کتاب لفظی دے کلی دے مؤنث میری کتاب میرا بغلط والد کوئی اللہ کی ذات اللہ کی ذات بہت بڑی کتاب اسم کتاب چې دی اسم خو دی هغه د مؤنث کتاب میری کتاب میرا بغلط دی لفظی مؤنث دی لفظی نه عربی کې مذکر ذلک الکتاب تلک نه هغې کې د تانیس دا څلور لانې نه شي او مؤنث سمایي نه دی عربی مؤنث نه دی سمایي دی چې عربی مؤنث استعمال دی په خپله واړه یې استعمال دی کړو کې تدي هغه مؤنث نه په خپله کې کوي اړو کې نه بے تعلیم او کو کې خبرې ده به تا ته مذکر وي کته وې چې تل کر کې تا نو بو خان دی ولې هاذ هاذ لك الكتاب هر کې قران نه دی ویل په به مؤنث نه وي ابو دا غلط عرب کې کوي یو حقیقی دی یو لفظی حقیقی آرس کے با ازائی او حیوارے مذکر بات حقیقی آگے تیوی چی ددی پا مقابلہ کے یو جاندار مذکر شتے لکا امراتن نونگی رجل مذکر دے ناقتن نونگی جمل مذکر دے پا مقابل کے ناری نشتا بے ازا پا مقابل کے چون ظلمتن چون امراتن کی با ازائی او رجل است رجل است خزا نو په مقابل کې سره دا مؤنث حقیقی مقابل کې مؤنث مذکر حقیقی او ناقه کې بے ځای او جمل است اوخه مقابل کې نه ده نو بس ته ولې به څه دی یا نو تیر ہمارے پاس بیا مؤنث داګه سلور علامې د مذکر علامې نه بیا مؤنث په توګه کې صحیح او حقیقی دی یو لفظی دی لفظ کو اردو کې نشته اردو لفظ کې څنګه تانیس کړو